kazile mi shajelo yonke yabajuda bajuda lingelo etuvano lingesusu go budulika Christu go twayeli ka Christu elika Christu la palaso Jesusa Jesusa sonke sonosa ngikodicala nyo ukholwa mina ukholwa ngiyabeka yabeka isandla sami Jesu Jesu weka ndalemvana ngivumiso no Ngiyamathemba ngiyamathemba ngiyamathemba wanikelwa eKolkata Kolkata ngesono sam nezabantu bonke lona lelo baba yilona liyithemba themba lami ngena ngano ngohuba Sichukuna ngibonge nona la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la kukholwa baba ngo kukholwa ngiyabeka isandla sami Jesu Jesu wekhanda nemvana ngivumiso no sengiyamethemba ngiyamethemba sengiyamethemba o wanike Kolkata Kolkata ngesono sam nezabantu bonke ilona lelo baba yilona liyithemba themba lami ngena ngalo kumina ngokubane sicukuna ngibonge nona nje Hallelujah. Amen. Amen.